ईशु मेरे प्यारे प्रभु, ईशु मेरे प्यारे प्रभु, कर दो मुझ पे अपना करम, चरणों में तेरे आता हूँ, करता हूँ तुझको सादर प्रणाम, ईशु मेरे प्यारे प्रभु, ईशु मेरे प्यारे प्रभु। सामने तेरे आता हूँ, हाथों को अपने उठाकर, गीत तेरे गाता हूँ, होठों को अपने खोल कर, सामने तेरे आता हूँ, हाथों को अपने उठाकर, गीत तेरे गाता हूँ, होठों को अपने खोल कर, गीत तेरे गाता हूँ, होठों को अपने खोल कर, तूने मुझे दे दी शिफा, करता मैं तेरी आराधना, चरणों में तेरे आता हूँ, करता हूँ तुझको सादर प्रणाम, ईशु मेरे प्यारे प्रभु, ईशु मेरे प्यारे प्रभु। तेरी महिमा में ईशु घुटने अपने टिकाता हूँ, दिल की गहराइयों से स्तुति तेरी करता हूँ, तेरी महिमा ने अपने टिकाता हूँ, दिल की गहराइयों से स्तुति तेरी करता हूँ, दिल की गहराइयों से स्तुति तेरी करता हूँ, आत्मा की सामर्थ्य से, आत्मा की सामर्थ्य से मुझको भर दे मेरे ईशु, चरणों में तेरे आता हूँ, करता हूँ तुझको सादर प्रणाम, ईशु मेरे प्यारे प्रभु, ईशु मेरे प्यारे प्रभु, कर दो मुझ पे अपना करम, चरणों में तेरे आता हूँ, करता हूँ तुझको सादर प्रणाम, ईशु मेरे प्यारे प्रभु।